أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بندو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک پانی میں فنا ہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہا آدمی تجھے سمجھا کے مان یا مت مان آخر موت ہے پیارے پیارے سنگ بھائیوں آج ہم قبرستان کے اس وسیع میدان میں جمع ہوئے آج شب براءت ہے آج کی رات بڑی اہم ہے حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رقت انگیز روایت دل کے کانوں سے سنیے کہ آج کی رات کسی کی ماں کی روح آ کر کسی کے باپ کی روح آ کر کسی کے فوت شدہ بیٹے کی روح آ کر کسی کے فوت شدہ شوہر کی روح آ کر کسی کی فوت شدہ بیوی کی روح آ کر کیا کیا پکارتی ہے کیا کیا مطالبات کرتی ہے کس طرح اپنی بے کسی اور بے بسی کا پسانہ سناتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں عید عاشورہ اور عرفے کی رات اور رجب کے پہلے جمعے کی رات اور شب براءت بلکہ ہر شب جمعہ پہلے اپنی اپنی قبروں پر پہنچتی ہے اور اپنے اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ آنکھیں پھٹ گئیں سر اور چہرے وغیرہ کے بال جھڑ گئے گوشت ہڈی سے جدا ہو گیا ہڈی گوشت سے جدا ہو گئی جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے سے جدا ہو گیا ان کا نازک جسم اور خوبصورت بدن چاک چاک اور ریزہ ریزہ ہو گیا آنکھیں ابل کر باہر پڑی ہیں آہ کوئی دیکھنے والا بھی تو نہیں یہ دردناک منظر دیکھنے کے بعد پھر وہ روحیں اپنے اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دروازوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور دردناک آواز میں پکار پکار کر اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ اے گھر میں رہنے والوں اے ہمارے مال اور ہماری جائیداد پر قبضہ جمانے والوں اے ہماری عورتوں یا مردوں کے دیکھنے والوں آج جن مکانات میں تم رہتے ہو جن گدیلوں پر تم سکون سے زندگی کے دن پورے کر رہے ہو جن دھوکے باز لذتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو جن جن محلوں میں تم مقیم ہو، آہ کبھی ہم بھی انہی گھروں میں اور انہی محلوں میں رہا کرتے تھے۔ ذرا نگاہ عبرت سے دیکھو، ہمارے جسم کے اعضا مٹی میں مل کر رہ گئے۔ یاد رکھو تم بھی ہماری طرح عن قریب خاک میں مل جاؤ گے۔ ہمارے نرم و نازک اور صحت مند جسم اور حسین چہرے سڑ گئے، ہماری مد بھری آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی۔ ایک دن تمہارا بھی حال ہونے والا ہے، جس طرح ہم دنیا میں کچھ کرنے سے اب محروم کر دیے گئے ہیں کہ آج ہماری اپنی کمائی ہوئی دولت بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی، تم بھی اس طرح محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس دار ناپائیدار کے دھوکے میں نہ آنا۔ ہم تو اس کے پرفرے معاملات میں گرفتار ہو گئے، آج اس کے دھوکے میں پھنس کر ہم شرمسار ہیں۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح بے وفا دنیا نے اور جس طرح اس بے وفا دنیا کی محبت نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اسی طرح یہ بے وفا دنیا تم کو بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ لہذا اپنی آخرت کو سنوارنے کی آج ہی سے کوشش شروع کرو۔ اے بھائیو، اے دوستو، اے بچو، ہم پر رحم کرو، ہم پر ترس کھاؤ۔ روحیں پکار پکار کر فریاد کر رہی ہیں۔ شوہر کی روح اپنی بیوی کو فریاد کر رہی ہے، اے میری بیوی، اور اگر بیوی مر چکی ہے تو بیوی کی روح اپنے خاوند سے فریاد کر رہی ہے، اے میرے شوہر، ہم پر صدقہ کرو، صدقے کے ذریعے ہم پر احسان کرو۔ ہماری غربت اور ہماری مسکینی دیکھو، جو کچھ تم کھاتے ہو ہمیں بھی دو، یعنی کہ سارے سواد کرو۔ آہ، اس وحشت اور تنگ دستی میں، اس وحشت و غربت کے عالم میں ہمارا کون منیس و غمخوار ہے؟ آج کون ہے جو ہمارا غمخوار ہے؟ اس طرح روحیں فریاد کرتی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں، پکارتی رہتی ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن ہمارا حدیثوں میں یہ مطلب مضامین موجود ہے۔ اگر ان راتوں میں کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کے عزیزوں کی روحیں جو ہیں وہ خوش ہو کر رخصت ہوتی ہیں اور دعائیں دے دی جاتی ہیں، اور اگر ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا تو وہ غمگین ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایصال ثواب ان کو نہیں کرتا تو وہ غمگین ہو جاتی ہیں اور بد دعائیں دیتی کوستی ہوئی جاتی ہیں، کہتی جاتی ہیں کہ اے خالق و مالک، اس کو اپنی رحمت سے محروم کر۔ ماں اپنے بیٹے کو کوستی ہوئی جا رہی ہے، میرے بیٹے کو اپنی رحمت سے محروم کر۔ بی بی اپنے شوہر کو کوستی ہوئی جا رہی ہے کہ میرے شوہر کو محروم کر دے اپنی رحمت سے۔ جوان بیٹا اگر مر گیا تو وہ اپنے ماں باپ کو کوستا ہوا جا رہا ہے کہ یاد آئے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، جیسے اس نے مجھے محروم کر دیا۔ اور جن لوگوں کا گھر ہی نہیں وہ روح مسجدوں کے دروازوں پر آتی ہے اور اسی طرح فریادیں کرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر 40 دن مسلسل روحیں جو ہیں وہ مطلب 40 دن تک روزہ اسی طرح مطلب آتی ہے، اور جو ابھی میں نے عرض کیا اس انداز میں فریاد کرتی ہے۔ اور وہ اس طرح پکارتی رہتی ہے اور غفلت شیار بندوں کے لیے ایک درس عبرت پیش کرتی رہتی ہے کہ اپنے اعمال میں کب نظر جائے گی, عمر غفلت میں یوں ہی گزر جائے گی. ان میں جو میں نے ابھی یہ ارتقیا کر کے اوپر رخساروں پر آ گئی اور جسم پھٹ گئے اور بال جھڑ گئے اور جسم بوسیدہ ہو گیا, تو یہ عوام الناس کے لیے انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام اور اس طرح کے جو مطلب ہے کہ اکابر جو مطلب اس طرح کے نفوس قدسیہ ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے قبرستان آنے والوں, آج تم قبرستان اس لیے آئے ہو کہ کچھ عبرت کا سامان لے کر چلو. اس ہولناک سناٹے میں, اس پرسوز ویرانے میں نہ جانے کیسے کیسے لال سوئے ہوئے ہیں, کیسے کیسے کڑیل جوان سوئے ہوئے ہیں, کیسے کیسے پہلوان سوئے ہوئے ہیں. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ ذرا غور کیجئے کہ کہاں ہے وہ دوست, کہاں ہے وہ آپ کے احباب, کہاں ہے وہ آپ کے عزیز و رشتے دار جو قدم بہ قدم آپ کے ساتھ چلتے تھے اور یکایک موت نے انہیں آپ سے جدا کر دیا. آج جس طرح دنیا کی خواہشیں آپ پر غلبہ کیے ہوئے ہیں, ان پر بھی انہوں نے اپنا غلبہ جمایا تھا. اور ابھی پچھلے سال یا پچھلے ماہ آپ کے عزیزوں کا انتقال ہو گیا, آپ کے دین دوستوں کا انتقال ہو گیا. ان پر غور کیجیے کہ وہ بھی ہماری ہی طرح دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. موت کی یاد تجا, موت کا نام سننے سے بھی چیڑ ہوتی تھی. اگر کوئی موت کا تذکرہ کرتا تو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے تھے, لیکن بالآخر موت نے ان کو آ کر دبوچ لیا. ملک الموت علیہ السلام نے ان پر دست درازی کی اور ان کی تمام امنگوں کی رسیاں کاٹ ڈالی, اور موت نے ان سے سب کچھ چھڑا کر, ان کی دولت چھڑا کر, ان کے مال و اسباب چھڑا کر, ان کے اونچے اونچے مکانات چھڑا کر, ان کی کوٹیاں ان کے بنگلے چھڑا کر, ان کی چمکیلی کاریں سنا کر چھڑا کر, ان کی فیکٹریاں اور کارخانے چھڑا کر, ان کی اسلحے اور ان کی بازیاں چھڑا کر, توتے اعمال گلے میں ڈال کر ان کو زیر زمین سلا دیا. رشتہ سانس ٹوٹ جانے کے بعد وہ دردناک صداؤں میں پکارتے رہے, مگر کوئی بھی ان کی پکار نہ سن سکا. وہ چیختے رہے اور ہم اپنے ہاتھوں انہیں قبر میں اتار کر منو مٹی تلے دبا چکے. ہاں ہاں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, شرح الصدور میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مردے کو جب اس کے تخت پر اٹھا کر تین قدم چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے, انسان اور جنات کے سوا جو چاہے اس کی آواز کو سن سکتا ہے. مردہ پکارتا ہے, اے میرے بھائیوں, اے میرے جنازے کو اٹھانے والوں, دنیا کہیں تمہیں اسی طرح دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح مجھے ڈال دیا. کہیں زمانہ تم سے بھی اسی طرح نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلتا رہا. جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو وارثوں کے چھوڑ چلا ہوں, اور اب قرض خواہ مجھ سے لڑے گا اور حساب کرے گا, اور تم مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اونچے اونچے مکان تھے جن کے, تا تنگ قبروں میں وہ آج آن پڑے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرو کہ روز روز جو جنازے اٹھتے ہیں وہ زبان خان سے ہمیں پکارتے ہیں, اور یہ حدیث کے مطابق تین قدم چلتے ہی میت جو ہے ہمارے ساتھ چلنے والوں کو پکار کر کہتی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نہ سنے نہ سنے کوئی بات نہیں, ہمارے آقا مدینہ قرارِ قلب و سینہ فیضِ گنجینہ صاحبِ محتر پسینہ بائتِ حضورِ سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حق حق اور حق ہے کہ واقعی مردہ پکارتا ہے, ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی دعوت دیتا ہے, لیکن افسوس سب افسوس کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے, ان روایات پر غور نہیں کرتے. ایک بار پھر غور کر لیجیے, تصور کیجیے کہ یہ لیجیے یہ جنازہ اٹھا, ابھی تین قدم ہی ہم اسے دے کر چلے ہیں, دیکھو دیکھو یہ پکار رہا ہے, ہم نہیں سن رہے تو کیا ہوا, ہمارے بیچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پکار رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ارے یہ کہہ رہا ہے اے میرے بھائیو اے میرے جنازے کو اٹھانے والوں دنیا کہیں تمہیں اسی طرح دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح مجھے ڈال دیا, کہیں زمانہ تم سے بھی اس طرح نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلتا رہا, جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ چلا ہوں, اور اب قرض تھا مجھ سے ڈرے گا اور حساب کرے گا اور تم مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیارے پیارے سامع بھائیوں اے دین کا درد رکھنے والوں اپنی آخرت کی آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنے والوں غور کرو, خوب سوچو خوب فکر کرو, عن قریب اپنا بھی جنازہ اٹھ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس طرح حسرت کے ساتھ پکارنا پڑے کہ ہم بھی دھوکے میں پھنسے رہے, ہم بھی دنیا کے چکر میں پھنسے رہے, ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا, جنہوں نے دنیا کی فانی دنیا کی بے وفا دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا. ارے سنو سنو اے غفلت شیار انسان, یہ خاک دانے کی نیچے پر تو اپنی فانی زندگانی کے شب و روز پورے کر رہا ہے, اس فرش زمین کی چھاتی پر تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھول چکا ہے, تجھے معلوم ہے کہ یہ دھرتی تجھے روز پکار پکار کر اصلاح کی دعوت دے رہی ہے, یہ زمین تجھے روز بلا بلا کر آخرت کی فکر دلا رہی ہے, چنانچہ ہر روز یہ زمین پکارتی ہے, ہر روز قبر کی جگہ پکارتی ہے, ہر روز دماغ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے وہ یاد دلاتی ہے کہ اے میری چھاتی پر تصور حیات دیکھنے والے ذرا دل کے کانوں سے گوشے ہوش کے ساتھ غفلت کی ڈاک نگاہ کر سن کہ تو میری پیٹھ پر ہمیشہ تو نہیں رہے گا بلکہ تجھے ایک روز میرے پیٹ میں بھی آنا پڑے گا, میری پیٹھ پر سے میرے پیٹ میں آ کر تو اپنے تمام نیکوں کا دامن کی جزا و سزا ضرور پا کر رہے گا جو تو نے میری پیٹھ پر کیے ہیں. اے اولاد آدم یاد رکھ میں غربت کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں کیڑے اور مکڑوں کا گھر ہوں, آج تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے کل تجھے میرے پیٹ میں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, آج تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے کل تجھے میرے پیٹ میں رونا پڑ جائے گا, آج تو میری پیٹھ پر نرم نرم گدیلوں اور گرم گرم بستروں پر سوتا ہے کل تجھے میرے پیٹ میں مٹی پر سونا ہوگا, آج تو میری پیٹھ پر روشنیاں اور چہرے پہنے میں رہنا پسند کرتا ہے کل تجھے میرے پیٹ میں اندھیروں میں رہنا پڑے گا, آج تو میری پیٹھ پر کود کود کر اکڑ اکڑ کر سینہ تان کر اترا اترا کر چل رہا ہے کل تجھے میرے پیٹ میں بے حرکت دب کر رہنا پڑے گا. جب میری دباؤ تیرے بدن پر پڑے گی تو تیرے جسم کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ قبر یہ بھی کہتی ہے کہ اے انسان میرے اندر آنے کا سامان کر, میرے اندر آنے کے لیے سامان کر, میرے اندر آنے کے لیے سامان کر. اے کمزور انسان, اے ناتوان مسلمان, تو اپنی زندگی میں اپنی جان پر رحم کر, تو اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے اپنے اوپر رحم کرے گا تو جب تیری ملاقات مجھ سے ہوگی میں بھی تجھ پر رحم کروں گی. میں وہ گھر ہوں کہ جو شخص پر بن کر کے داخل ہوگا وہ بروز قیامت مجھ سے شاد اور خرم خوشی اور مسرت کے ساتھ نکلے گا, اور نافرمان ہو کر اس میں داخل ہوگا وہ قیامت کے روز ہلاکت کے ساتھ نکلے گا. اور جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تو میری پیٹھ پر دھوکہ و فریب کی زندگی گزارتا رہا, اپنی نگاہوں سے اپنے گھر کے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں مست تھے اور اچانک انہیں موت آ گئی اور قبر میں رکھ دیے گئے. یہ دیکھنے کے باوجود تو نے کوئی مدد حاصل نہیں کی. نہ ہو غافل ارے نادا, تجھے ایک روز جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر ساری زمین اندر سمانا ہے. میرے پیارے پیارے سنی بھائیو, پیارے سنی بھائیو, خوب غور کیجئے, خوب سوچئے. آج آپ قبرستان میں ہیں, آج میں بھی قبرستان میں ہوں. یہاں کتنی حضرتیں پامال ہو رہی ہیں, کتنی ایسی امنگیں پوری ہونے سے پہلے جہاں کی صوبان قضاؤں میں مندبل ہو گئی, کیسے کیسے کڑی الشباب یکدخت موت کا شکار ہو کر یہاں بنو مٹی تلے دبے پڑے ہیں. میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو, ذرا نگاہ عبرت سے تو دیکھو یہ وہ قبرستان ہے جہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا, جن کے سروں پر سربرازی کا تاج رکھا گیا, جن کے ماتھے عزت اور محبت کے سہرے باندھے, جنہوں نے نبیوں کو بڑے بڑے شہروں میں تبدیل کر دیا, بڑے بڑے مستحکم اور مضبوط قلعے اور مکانات تعمیر کرائے, بڑی بڑی نہریں نکالی, بڑے بڑے حسین باغات لگائے, اور طرح طرح کی مجالس اور محافل کا اعقاد کیا, خوب رنگ رات کیے. اب ان رنگینوں, ان حسینوں, ان جادوؤں, ان حکمرانوں, ان بادشاہوں, ان اقتدار کے نشے میں پریشان رہنے والوں پہن والو چڑیل نوجوانو اور سرمایہ دارو کو دیکھیے, کیا سب چھوڑ چھاڑ کر اس فولاد سجادے میں, اس دیدار قبرستان میں اپنی اپنی قبروں میں منو مٹی تلے دبے پڑے ہیں. ان کے جسم سڑ رہے ہیں, ہڈیاں جلا جا ہو گئی, حسن جمال ہاتھ میں مل گیا. ہاں اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے, آج جو ہے نہ ہے مکان باقی, نام کو بھی نہیں نشان باقی. وہ لوگ جو اپنے نازک بدن اور صحت و تندرستی کے باعث مغرور اور نادا کے, لیکن آج ان کے حسین جسموں میں کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں, وہ لوگ جن کی زبان میں بہت جہری تھی، اکثر جن کی زبانوں کو فضول گوئی سے فرصت نہیں ملتی تھی، وہ زبان جو چلتی تھی تو قیدی کی طرح سب کی باتیں کاٹ کر رکھ دیتی تھی، یہ زبان جو چلتی تھی تو لطیفے سنا کر اگلوں کو ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیتی تھی، آج اس زبان پر قدم میں کیڑے چمٹے ہوئے ہیں، مکوڑے کاٹ کاٹ کر اس کو کھا رہے ہیں، وہ خوبصورت دانت جن کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کی جاتی تھی وہ اب منہ سے قبروں میں جھڑ کے کیڑوں نے ان کو چاٹ لیا، ان کا خوبصورت حسین دل نما چہرہ مست ہو گیا، بگڑ کر رہ گیا، بھیانک ہو گیا کہ کوئی اس کو اب دیکھنے کی طاقت نہیں ملتا، ان کی نشیلی آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی تھی کبھی بدگاہی کرتی تھی، کبھی ٹی وی پر جم کر بیٹھتی تھی، کبھی بھی سی آر پر جم کر بیٹھتی تھی، کبھی بھی کسی کے عروج دیکھتی تھی، وہ آنکھیں اب بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور آنکھوں کی نگاہ گہرے گڑھے پڑ گئے، اور وہ بدنصیب لوگ کہ جو ہر لمحہ مال جمع کرنے کی فکر میں رہ رہے تھے اور حصول مال کی ہر قسم کی تکلیفیں خوشی خوشی برداشت کرتے تھے اور مشکلات آتے تھے، کثرت مال کے سبب اپنی سرمایہ داری اور مالداری کے سبب قابل رشک سمجھے جاتے تھے اور اونچے اونچے بلندوں پر ناز و نیاز کے ساتھ اپنے خوشاوخور لوگوں کے جرمن رہا کرتے تھے، لیکن اب ان کا حال دیکھو، حجاب غفلت اٹھا کر چشمے عبرت سے دیکھو اور ان کو آواز دے کے کوئی پوچھو لو کیا ممبر پر یاد ہو رہی ہے، کیا ان کے رشتہ داروں نے عزیزوں نے ان کی موت کے بعد ان کی قبر میں کوئی سامان آسائش پہنچایا، کسی نے کوئی گلاب بچھا دیا قبر کے اندر، کوئی پنکھا یا ایئر کنڈیشنر لگا دیا، کل تک رات کو سوتے تھے جو سیرانے نے ریکارڈر رکھتے تھے گانا سن کے دل لگا دی تھی، تو کیا اب بھی قبر میں کسی نے گانے کی کسی مہیا کر دی، نہیں جب تک وی سی آر اور فلم نہیں لے کے تھے موجود کوئی سامان کے پاس، ان کی دولت، ان کا سرمایہ، ان کی سوچ، ان کی امروت، ان کی افسری، ان کی وزارت، ان کی شرارت کیا یہ کام آئی، ذرا قبر میں جھانک کر ممکن ہو تو دیکھو کیا اندر وہ نرم گدلو پلنگوں پر سو رہے ہیں، ان کے اونچے اونچے پلنگ کہاں ہیں، امیر و غریب، شاہ و راجا، بھکاری و دادا، حاکم و مولایا سب ایک ہی میدان میں بستر خاک پر پڑے ہیں، اٹلتو تبصروں کی پوشاک پر نادان ہو اتنے بے جان کر خاکی کفن بہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں کوئی لگتا چلے گا، بلبل اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، ہاں جس موت کا تذکرہ آج اچھا نہیں لگا، موت کا تذکرہ سن کر جی کڑوا ہوا ہے، اس موت سے فرار کسی کو نہیں ملے گی، اے مسلمانوں قرآن پر ایمان رکھنے والوں دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہے، ترجمہ منظر الایمان، تم مرواؤ جس سے تم بھاگتے ہو وہ قبر تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیر جاؤ گے جو چھپا ہو ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, موت فرار نہیں ہے, تو دلا غافل نہ ہو. یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بقیے چھوڑ کر خالی زمین اندر تمانا ہے. تیرا نام تو بدل بھائی جو لے کے تیز بولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ. یہ کرموں نے کھانا ہے اجلے ہوس کو کریا کر سامان چلنے کا زمین کے فرش پر سونا ہے تینوں کا بنانا ہے. نہ میری ہو سکے بھائی نہ میرا باپ مائی تو بھی بتائے تو بھائی اور پہنچا دیکھتے دیکھتے میرا ہاتھ پھیل ہو گیا، میرے مالک یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑا تکڑا تھا، میں نے تو کراٹے میں بلیک بیلٹ کیا تھا، میں سڑک بڑی احتیاط کے ساتھ عبور کر رہا تھا، یہ ٹرک کیسا آ گیا جس نے مجھے کچل کر جو ہڈیاں میں نے خوب ورزش کر کر کے مضبوط کی تھی ان ہڈیوں کو ٹرک میں چکنا چور کر دیا اور میں قبر میں پہنچ گیا. اے میرے مالک، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. ہاں ہاں میرے بھائیوں، پہلوانوں کو بچاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. تو یاد رکھیے، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. بے وفا دنیا پہ مت کرے ماں، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. بلکہ گھر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا ساتھ میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن بہتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. تب رونا یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر آواز دیتا آئے گا. نرم بستر گھر میں ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش ساس پر دفنائیں گے. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالا کر وہاں نہ آئے گا. غافل انسان یاد رکھ بچائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا بال جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آگ بھی بہ جائے گی، کھال اکھڑ کر قبر میں لے جائے گی. سانپ بچھو قبر میں گھر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گھر کھا گئے. اے اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والوں، اے رمضان کے روزے برباد کرنے والوں، گالیاں پکنے والوں، غیبت و چغلی کے عادیوں، شرابیوں، زانیوں، جواریوں، آؤ سنو اے مسلمانوں، سنو اے غفلت کے ماروں، سنو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے. اگر یہی سرکشی کا حال رہا، یہی جد رہی، تو یاد رکھو اگر رب ناراض ہو گیا، اگر محبوب روٹ گئے، اگر ایمان برباد ہو گیا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، ترجمہ کنزل ایمان، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے، اس کو جس نے پیٹ دی اور خون پھیرا اور چوڑ کر سیت رکھا، خوب مال جمع کیا، مگر دوزخ کی آگ بلا رہی ہے. سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں، دوزخ پکار پکار کر کہتی ہے، بوڑھو تمہارے بوڑھا بڑھاپے کا ناس ہو، اے جوانو تمہاری جوانی برباد ہو. یعنی جو بے عمل ہے دوزخ ان کو چلا چلا کر متنبہ کر رہی ہے کہ بوڑھو تمہارے بڑھاپے کا ناس ہو اے نوجوانوں, تمہاری جوانی برباد ہو. تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں ذرا غور کیجئے, تصور کی بالکنی سے جھانک کر ذرا ماضی میں دیکھیے کیسے کیسے آپ کے دوست تھے آج وہ آپ سے جدا, کیسے کیسے آپ کے پڑوسی تھے آج وہ آپ سے جدا ہو گئے, کیسے کیسے کڑیل نوجوان تھے, پہلوان تھے, باکسر تھے, باڈی بلڈر تھے, کراٹے کے ماسٹر تھے, اسلحہ کے نشان باز تھے, لیکن آج فوت کے ایک بار نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا, اپنی قبروں میں چلے گئے. تو اے بھائیو ان قریب اپنا جنازہ بھی اٹھنے والا ہے, ان قریب غسان سر پر تخت اٹھائے آ رہا ہوگا, بیری کا پانی گرم کیا جا رہا ہوگا, تختے پر لٹا دیا جائے گا اپنا ہاتھ پاؤں, ہم نہیں لا سکیں گے لوگ ہی اس کو دیں گے, ہلائیں گے, کروٹ بدلیں گے, غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, ہم سب دیکھ رہے ہوں گے, کر کچھ بھی نہیں سکیں گے. پھر ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پر ناد کر چل پڑیں گے, ہولناک سناٹے کی طرف, ویران قبرستان کی طرف. اگر نیکیاں پلے نہ ہوئی کیا کریں گے, حسن اخلاق کی دولت ساتھ نہ ہوئی کیا کریں گے, نمازیں پاس نہ ہوئی کیا کریں گے, رمضان کے روزے پاس نہ ہوئے کیا کریں گے. اگر فلمیں ڈرامے دیکھے ہیں, گانے باجے سنے ہیں, ماں باپ کو ستایا ہے, داڑھی کو منڈایا یا ایک مٹھی سے گھٹایا ہے, اگر انگلش فیشن اپنایا ہے, اگر دودھ میں پانی ملایا ہے, اگر حرام مال کمایا ہے, اگر کیرم کا کلب چلایا ہے یا بلیئرڈ کھلایا ہے, ڈنڈی مار کر روزی کمایا ہے, تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اس وقت سوچو کیا ہوگا, کس قدر بے کسی چائی ہوگی, کیسا قسم پرسی کا عالم ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا. اگر رب ناراض, اگر اس کے محبوب ناراض, تو یاد رکھیے قبر کی دیواریں آپس میں ملنے لگیں گی, اور قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی, اور پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. بے نمازیوں کی قبر پر ایک سانپ مسلط ہو جائے گا, جو پانچوں نمازیں ترک کرنے کی وجہ سے مارتا رہے گا, فجر نماز ترک کرنے کے سبب ظہر تک, ظہر ترک کرنے تک, عصر تک, اسی طرح مارتا رہے گا, اور جب جب وہ پنجہ مارے گا مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا, پھر وہ ناخن گاڑ کے نکالے گا, پھر مارے گا, پھر نکالے گا, پھر مارے گا, قیامت تک کی سلسلہ. اور اس درمیان آگ بھی سلگتی رہے گی. اگر چور ہے, شرابی ہے, تو اس کی قبر پر دو سانپ مسلط ہوں گے, قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے. فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بدنگاہی کرنے والوں, عورتوں کو گھورنے والوں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی. جو نمازیں نہیں پڑھے گا وہ کان کھول کر سن لے کہ جان بوجھ کر جو ایک نماز صدا کرے اس کو 2,88,00,000 برس دوزخ کی آگ میں چلنا پڑے گا. جو رمضان کا ایک روزہ صدا کر دے گا جان بوجھ کر تو 9,00,000 برس دوزخ کی آگ میں چلنا ہوگا. تو آج سے ہمت کرو, نماز اور روزے کا عہد کر کے اٹھیے, فلمیں ڈرامے اور گانے بازوں سے توبہ کر کے اٹھیے, شراب چوبا جھوٹ غیبت چغلی گالی گلوچ سے توبہ کر کے اٹھیے, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر کے اٹھیے کہ شب معراج, شاہ معراج, شب اسراء کے دولہا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو ماں باپ جب تک جائز بات کا حکم دے اس کو کرنا ہی کرنا ہے, ہاں گناہ کا حکم دے تو نہ کرے, ورنہ جائز بات میں ماں باپ کی اتباع, ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں, کاش ہم غفلت سے بیدار ہو جاتے. افسوس ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں, دنوں پر زنگ و میل کی تہیں جم چکی ہیں. سب کچھ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. روز بندہ مر رہا ہے, روز لاشیں اٹھ رہی ہیں, روز جنازے نکل رہے ہیں. یہ پتا ہے کہ ایک دن اپنا جنازہ بھی اٹھے گا, لیکن افسوس کی غفلت اس قدر طاری ہے, شیطان اس قدر حاوی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آتے نہیں. آج مسلمان کا حال بہت زیادہ نازکتہ بے ہو چلا. عملی میدان میں مسلمان بہت پسپا ہو گیا, بہت زیادہ پیچھے ہو گیا. اے خاص آنے رسول وقت تم آ گئے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا, خدا آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس کے فروزہ, اب اس کی مجالس میں نہ بچی نہ تجہ ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب, اب معترض اس دین پہ ہر ہر کا سرا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر, مدت سے اسے دور زمان میں رہا ہے. فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آخرت کی فکر رکھنے والے اسلامی بھائیوں, دین کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں, قبر کے اندھیرے سے خوف کھانے والے اسلامی بھائیوں, عذاب قبر سے بچنے کی تمنا کرنے والے اسلامی بھائیوں, آؤ ایک ہی صورت ہے قبر کے عذاب سے بچنے کی, ایک ہی صورت ہے قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ پانے کی, ایک ہی صورت ہے دوزخ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی. اور وہ صورت ہے کہ بے وفا دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر پے کرے وفا صاحب صدق و صفا, میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے نپٹ جائے. ہاں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ہاں ان کے کرم سے ہی بات بنے گی, ان کے کرم سے ہی بھرم رہے گا. یہی ہمیں کام آئیں گے, یہی ہمیں بچائیں گے, یہی ہماری شفاعت فرمائیں گے. دنیا میں بھی سب کچھ ان کے صدقے میں ملا, تو قبر میں بھی ان کے صدقے میں ملے گا. پیارے پیارے سبھی بھائیوں, ان کا دامن مضبوطی سے تھام لیں, ان کی محبت کی شمع اپنے دلوں میں فروزہ کریں, ان کی یاد میں عشق و مستی میں اپنے آپ کو گمائیں, ان کی سنتیں اپنائیں, ان کے چہرے زیبا کی نقل اپنے چہرے پر اتاریں, یعنی داڑھی سجائیں, ان کے سرے اقدس کی نقل اتاریں, زلفوں کی سنت اپنے چہروں پر اپنے سروں پر سجائیں. انگریزوں کی طرح ننگے سر پھرنے کی بجائے ان کی محبت میں اپنے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجائیں, ان کی یاد میں اپنے آپ کو گمائیں, ان کے عشق میں اپنے آپ کو گمائیں. جب ہی آسانیاں ہوں گی, جبھی چھٹکارا ہوگا, جبھی نجات ہوگی, جبھی براءت ہوگی. ورنہ پھر ان سے دور ہو کر, ان کے دامن سے چھوٹ کر, ان کی سنتوں سے بھاگ کر, ان کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر, ان کے فرمان آنے عالی شان سے روگردانی کر کے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ان قریب موت آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ ناراض ہو گئے, ان کا رب ناراض ہو گیا, تو پھر کس کو بلائیں گے, کس کو پکاریں گے؟ نہ ماں بچائے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی, نہ دوست, نہ عزیز, نہ یار, نہ رشتے دار, کوئی بھی نہ ہوگا. تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں, ان کو راضی کیجئے, ان کے رب کو راضی کیجئے کہ جنہوں نے ان کو ناراض کیا وہ کان کھول کر سن لے, جو ان کی رات دن نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں برباد کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے, جو رمضان کے روزے برباد کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر رکھتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے, جو تاش شطرنج اور لوڈو کھیلتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے, جو کیرم بورڈ اور بلیئرڈ اور ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے. اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے کان کھول کر سن لے. اگر رب ناراض ہو گیا, اگر محبوب روٹ گئے, اگر ایمان برباد ہو گیا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. ترجمہ کمزوری ماں, اس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے, کہتے ہوں گے ہائے, کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. ہائے, تو اے اپنی آخرت کی بھلائی چاہنے والے, جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے پھر عیش اور مزے ہیں. سورہ یونس میں ارشاد ہو رہا ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قطرة قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے, ترجمہ کنزل ایمان کی, بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زائد, اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ سواری, وہی جنت والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو میرے پیارے پیارے سائے بھائیوں, آج شب براءت ہے, چھٹکارے کی رات ہے, موقع اچھا ہے. آج سچے دل سے توبہ کر کے اٹھئے, صبح کا بھولا شام کو لوٹے اسے بھولا نہیں کہتے, تو مرنے سے پہلے لوٹ آئیے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج کی رات ہم مکمل کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے, کل کا دن دیکھنا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ابھی ڈیڑھ دو ہفتے ہوئے ہیں, اتوار کو سنیچر کو میرے بیان میں ایک نوجوان تھا اور رات کو اس نے بیچارے نے بیان بھی سنا, توبہ بھی کی, غوث پاک کی غلامی کا قلادہ بھی اپنے گلے میں ڈالا, اور اب اتوار کو شام کو وہ کام کر رہا تھا اور بم پھٹا اور بیچارے کے پرخچے اڑ گئے. زندگی کا کیا بھروسہ کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو اے میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں, آج توبہ کر کے اٹھنا ہے, سچے دل سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی, رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جتنی نمازیں اور روزے رہ گئے ان سب کو بھی اب ادا کریں گے, قضا کر کے کریں گے انشاءاللہ. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, زور سے کہیے انشاءاللہ. گانے بازے نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ. جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, موت آئی پہلواں بھی چل دیے, موت آئی پہلواں بھی چل دیے. خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار, قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, یاد رکھ کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی, میرے اندر تو اکیلا آئے گا, میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا, نرم بستر گھر پہ ہی رہے گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرشے خاک پر دم